plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 13 stycznia, środa, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Uczelnia, która kształci studentów, powinna zawsze świecić przykładem. Tak o braku dobrowolnej dymisji dyrektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówi wiceminister zdrowia. Fabryki produkujące szczepionki przeciwko koronawirusowi wrzucają wyższy bieg. Produkcja ma być zwiększona. Na razie bez porozumienia co do umowy społecznej spółek górniczych z górnikami. Kolejne rozmowy za prawie 2 tygodnie. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że sytuacja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jest dość dziwna. Minister zdrowia zaapelował do rektora WUM o honorowe ustąpienie. Rektor odmówił odejścia ze stanowiska po kontroli NFZ-u, która wykazała, że 200 osób zostało zaszczepionych poza kolejnością. Wiceminister Kraska podkreślił, że uczelnia, która kształci studentów, powinna zawsze świecić przykładem. My jako Ministerstwo Zdrowia oczywiście nie ingerujemy w decyzje Senatu, uczelni, nie decydujemy organy, które prowadzą tą uczelnię. Dlatego minister Adam Niedzielski zwrócił się do pana rektora z taką prośbą o honorowe ustąpienie. Wiemy, że to się w tej chwili nie nastąpiło. Początkowo z tej 18-osobowej grupy zrobiło się ponad 200 osób, czyli bardzo dużo. Do oświadczenia rektora WUM Zbigniewa Gaciąga, który stwierdził, że nie poda się do dymisji, odniósł się na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu napisał, tu cytat, rektor ponosi odpowiedzialność nie wobec mnie, ale studentów, akademików i osób oczekujących na szczepienie. Zabrakło odwagi cywilnej. Koncerny medyczne zwiększają produkcję szczepionek na koronawirusa. Tak wynika z danych opublikowanych przez brytyjską firmę analityczną Airfinity. Ma to być odpowiedź nie tylko na kolejne zamówienia poszczególnych krajów, ale także na fakt wykrywania kolejnych odmian koronawirusa na świecie. Najwięcej szczepionek dla koncernów, które mają już pozwolenie na poszczególnych rynkach, produkowanych jest obecnie w fabrykach w Indiach. Jeszcze przed pandemią wytwarzano tam 1,5 miliona dawek preparatów chroniących przed różnego typu wirusami. Premier Indii zapowiedział już, że jego kraj będzie głównym na świecie dostawcą szczepionki na koronawirusa. Tymczasem chińska szczepionka koncernu Sinovac, która nie przeszła wszystkich wymaganych testów, ma 50% skuteczności. Wynika tak z badań przeprowadzonych w Brazylii. Meksyk, który jest jednym z najmocniej dotkniętych wirusem krajów, ma w tym tygodniu zdecydować, czy wyda zgodę na użycie rosyjskiej szczepionki Sputnik, która także nie została do końca przetestowana. Chiny zanotowały największy od 5 miesięcy wzrost dziennej liczby zakażeń. W Holandii lockdown zostanie przedłużony o co najmniej 3 tygodnie, a Tunezja ma jutro wprowadzić lockdown na 4 dni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 1,964 tysiące osób, a łączna liczba zakażeń sięgnęła 91 milionów. Przedstawiciele rządu, związkowcy i prezesi spółek górniczych nie doszli do porozumienia w sprawie umowy społecznej dotyczącej przyszłości górnictwa. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim strona związkowa oświadczyła, że projekt sygnowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych jest dla nich nie do przyjęcia. Najpóźniej do piątku przedstawimy własną propozycję, mówi szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Umówiliśmy się, że już takie bardzo właściwe negocjacje rozpoczną się longiem 25 stycznia. Czekamy na propozycję strony społecznej, mówił po spotkaniu wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Rozmawiać będziemy nad projektem, który strona społeczna nam do końca tego tygodnia dostarczy, projektem umowy społecznej. Zobaczymy, co w nim będzie. Jak go zobaczymy, no będę mógł oczywiście cokolwiek o tym dokumencie powiedzieć. Tego dokumentu dzisiaj nie otrzymaliśmy, otrzymamy w piątek. A według planu umowa społeczna ma zostać podpisana w lutym, tak aby w marcu można było przystąpić do jej notyfikacji w Komisji Europejskiej. Fałszywi policjanci wciąż są groźni, ostrzegają prawdziwi funkcjonariusze. Przestępcy nadal próbują oszukiwać seniorów metodą na policjanta. W ostatnich dniach w ręce służb wpadli przestępcy działający z Wielkiej Brytanii, a także oszust, który okradł kobietę z Ostrołęki. Gang fałszywych policjantów działał na terenie całej Polski, a jego szef ukrywał się na terenie Wielkiej Brytanii, powiedziała mi rzeczniczka śląskiej policji podinspektor Aleksandra Nowara. No i uzyskaliśmy informację, że on wybiera się do rodziny, że ma ważną sprawę, którą musi w Polsce załatwić. W tym konkretnym dniu weszliśmy do 8 mieszkań. W ręce policji wpadły 4 osoby, pieniądze i przedmioty o wartości 400 tysięcy złotych. Schemat działania w przypadku 66-letniej kobiety w Ostrołęce był podobny. Podający się za policjantkę damski głos namówił ją na szybką wpłatę środków.

my sign is vital. My hands are cold and I'm on my knees looking for the answer. You gotta let me know. Jak ten nowy rok pędzi? Tak, tak, już 11 minut po godzinie 14. Tradycyjnie zadam pytanie, a dziś po tym spotkaniu w czasie ferii z Trójką będzie to pytanie zdrowe. Zdrowa kawa czy zdrowa herbata przygotowane? No to szybciusieńko, ciach, ciach, bo za chwilę reportaż. I już wybiwa kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Czy można sobie wyobrazić Kamila Stocha jadącego warszawskim tramwajem ubranego w kombinezon i to z nartami? Można, ale to się raczej nie zdarzy. Okazuje się jednak, że w latach 60. widok skoczka narciarskiego w tramwaju był możliwy, bowiem młodzi sportowcy z nartami jeździli komunikacją miejską na skocznie przy ulicy Czerniowieckiej na Mokotowie w Warszawie. Był wśród nich młody Wojciech Fortuna. O historii skoczni narciarskiej w stolicy, która działała, uwaga, tylko w lecie, w reportażu Jakuba Tarki zatytułowanym Skok w przeszłość. Tu kiedyś w 85 roku kolega 18 miał. Weszliśmy na skocznię, żeby to uczcić. Szampana nie było. To żeśmy kupili wina. Weszliśmy na samą górę, a zapomnieliśmy, kto mieszka na dole. Tutaj mamy tę willę gdzieś generała Jaruzelskiego, tak. Przy Ikara, tak? I ledwo doszliśmy na górę, już nas otoczyła żandarmeria wojskowa, czyli wówczas WSW. My na górze, oni na dole, bo im się wchodzić nie chciało. No i tak czekali, aż skończymy imprezować na górze. No ale potem się okazało, że to młodzież 18-letnia, żadne zagrożenie dla generała. Wylegitymowali nas, pouczyli i puścili. Jest taki filmik na YouTubie, przypomniany przez Telewizję Polską. Tak, zawody, tak, widziałem ten filmik. Tam chyba nieopatrznie operatorowi udało się sfilmować czołg, który tutaj stoi, no tak, był to, widoczny. To było miejsce szczególnie pilnowane w momencie wprowadzenia stanu wojennego. Tutaj zorganizowano lądowisko dla śmigłowca. Tutaj stały czołgi, no tutaj mieszkał generał. Aktualnie trener klubu sportowego Śnieżka Karpacz, wielokrotny mistrz i reprezentant Polski. O skoczni w Warszawie, czymś, co dziś może brzmieć nieco abstrakcyjnie, przypomniałem sobie na fali emocji, których w zeszłym tygodniu podczas turnieju czterech skoczni dostarczył nam Kamil Stoch. Ciekawe, czy wrażenia sportowe pod warszawską skocznią były takie jak te w warszawskim studiu radiowym przed paroma dniami. Nie, ja wygrał, wygrał. Na naszego wydawcy, czy możemy sobie krzyknąć? Możemy! Mamy to. Pięknie Kamil skoczył. 38. zwycięstwo w karierze. Proszę sobie wyobrazić, jak to niepozornie się stało. 140 metrów, Andrzeju. Piękny skok. Jak to się niepozornie stało, kiedy ten Kamil Stoch z cienia Adama Małysza już go właściwie dogonił. 38 zwycięstw, więcej w Pucharze Świata mają tylko Gregor Schlierenzauer 53, Matti Nykänen świętej pamięci 46 i Adam Małysz 39. Kamil Stoch 38 zwycięstwo i co to będzie? On może tego Adama zaraz wyprzedzić. To prawda, Kamil Stoch przed chwilą w objęciach Dawida Kubackiego, który przed rokiem triumfował w turnieju czterech skoczni. To był wówczas 68 turniej, w tym roku 69. A co będzie za rok podczas 70? Może Andrzej Stękała? Może. Zapiszmy. Dzień dobry. Proszę pana, coś zupełnie innego. Robię audycję o skoczni narciarskiej. Była tu skocznia, nie wiem w którym roku i rozebrali to. A pamięta pan, czy tutaj warszawiacy przychodzili, czy korzystali, czy obserwowali? Minimalnie, trochę było zainteresowania, ale później już nie, bo zawodnicy już tu przestali skakać, nie wiem, czy im to nie odpowiadało. To ponoć z Zakopanego nawet przyjeżdżali. Tak, tak. Oni to wzięli, rozebrali. I nie ma atrakcji. Nie ma. Tu mamy chyba ten zeskok, co? Tak, chyba tak. I mamy krzaczory. Widać przebieg tej skoczni wzdłuż tego ogrodzenia. Zdarza mi się prowadzić spacery w tym rejonie. Mówię o skoczni. Skocznia? Mówi ktoś zaskoczony skocznią w Warszawie. A skąd ona się tu wzięła? No i trzeba wyjaśniać, dlaczego ta skocznia tutaj była i dlaczego jej dzisiaj nie ma. Bo okazuje się, że są amatorzy, którzy chętnie dzisiaj by skorzystali. Opowiada warszawianista i organizator wycieczek po Warszawie, Arkadiusz Żołnierczyk. Jesteśmy na ulicy Czerniowieckiej, w samym skraju Skarpy Wiślanej. No i tutaj w latach 50. postanowiono zbudować skocznię. Miała być takim obiektem reprezentacyjnym w czasie piątego festiwalu młodzieży, takiego festiwalu organizowanego pod auspicjami nieoficjalnymi, oczywiście Moskwy. Ja przypomnę, że to jest ten moment, kiedy się buduje Stadion Dziesięciolecia, Park Kultury na Powiślu, Stadiony Legii, no i w to usportowienie stolicy państwa socjalistycznego doskonale wpisywała się skocznia, więc władzy nie trzeba było przekonywać. Przeprowadzono próbne odwierty geologiczne, no i wykonano je źle. I to, co planowano oddać do użytku już w roku 1955, oddano dopiero we wrześniu 1959 roku. To wtedy odbył się taki dwudniowy konkurs. Zjechała plejada gwiazd, no, głównie z państw bloku wschodniego. To był taki ważny moment dla tego obiektu. Ja dosłownie raz albo dwa razy widziałem, jak tu latem skoki były. Ale to było lat temu 30-40. To była jedyna skocznia jelitowa w Polsce. Innych nie było tutaj. Gromadziło to chociaż trochę warszawiaków, czy nie bardzo? Nie specjalnie, wie pan. Bo to były zawody takie, treningi czy coś w tym rodzaju. Skocznia była z założenia skocznią igielitową. Chyba w pierwszej dwudziestce się ta skocznia wówczas mieściła, skoczni europejskich pokrytych igielitem. Enerdowskim. Enerdowskim, tak, z bratniego wówczas NRD. To jest też taki paradoks, że po założeniu tego igielitu obiekt, który jest w zasadzie kojarzony ze sportami zimowymi, może być użytkowany tylko latem. Tak, śniegu nie dało się zatrzymać na zjeździe, na zeskoku. I jakiekolwiek zawody byłyby niebezpieczne dla zawodników. Pamiętajmy, że zawodnicy poruszali się tutaj z prędkością około 70 km, a wzdłuż tego zeskoku stały betonowe słupki. Jadąc po igielicie pokrytym lodem, nie ma żadnej możliwości kierowania torem jazdy. Było to po prostu zwyczajnie dla tych skoczków niebezpieczne. Starano się te zagrożenia usunąć, rozstawiając różnego rodzaju barierki, ochraniacze, natomiast nie eliminowało to niebezpieczeństwa dla życia zawodników. No i rzeczywiście, skocznia mogła działać tylko w lecie. Taki ewenement, w zimie trzeba było jechać do Zakopanego, lub Wisły, lub Spały, lub gdziekolwiek, gdzie jest skocznia. Jan Kowal, WKS Legia Zakopane, kadra Polskiego Związku Narciarskiego, zwycięzca jednego z konkursów w latach ubiegłych na warszawskiej skoczni jelitowej. Ponoć Wojciech Fortuna nawet tutaj trenował. Nie, to absolutny absurd. Absolutny absurd. Nie było tutaj możliwości do tego. Do takich sportów. To już niech pan zapomni o tym. Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski z Zaporo z roku 1972. Oczywiście, że tam skakałem na tej skoczni. Kadra polskich skoczków skakała. Musieliśmy po prostu tam być. Na siłę się taki konkurs na Dzień Zwycięstwa co roku odbywał. Jakbym powiedział, że nie jadę na to zgrupowanie, no to znowu by mnie zawiesili, bo zawieszali mnie co chwilę za byle co, i więc musiałem jechać. Szefem Polskiego Związku w tym czasie był Lech Major Bafia i szefem Sprawiedliwości był jego brat, i jak powiedział major, jedziemy, bo musimy tam skakać do Warszawy, to był rozkaz. Z ośrodka przygotowań olimpijskich, tam z AWF-u, to żeśmy tramwajami z tymi skokówkami jechali latem, bo latem się skakało. To przecież ludzie na nas patrzyli, co to za jacyś z takimi wędkami, a to skoczkowie. To było śmieszne, ale trzeba było być, no bo takie były czasy. Także to nie było nam do niczego potrzebne. No pamiętam, jak się tam przewróciłem, bo to była taka skoczenka, że jak na poważnie się chciałem odbić, to nie miałem prawa tam ustać, bo leciałem na sam dół. Dzisiaj skoki to są bezpieczne, bo są prędkości mniejsze, niżej się leci, kask na głowie. Kaski dopiero weszły na Innsbruck w 76 roku. Ja skakałem bez kasku jeszcze na próbie przedolimpijskiej w Innsbrucku. Jeszcze na starych nartach, w starych porteckach kombinezony weszły właśnie na olimpiadę w 76 roku. U nas każdy upadek ponad 100 metrów, gdzie się leciało i się przewrócił, to się budziłeś w szpital. To wszystko się zmieniło. My mamy najpiękniejsze obiekty Może nawet, proszę pana, i w Europie, skoro tak bardzo lubią do nas przyjeżdżać Słoweńcy, Austriacy, przyjeżdżają Niemcy. Dzisiaj to se możemy tylko powspominać o skoczni na Mokotowie, bo to skocznie też trzeba wspominać, której już nie ma. Co ja mogę panu powiedzieć, panie? To jest kupę lat, jak to rozbierali. Mówi się, że dłużej straszyła niż służyła. Zgadza się. Ja tu mieszkałem 25 lat na Ikara. Teraz mieszkam na Sobieskiego, także wie pan, tu się człowiek kręcił bez przerwy. Dzieci malutkie były, wychowywały się to za przecież. Dwoje dzieci się zabiło na sankach, a to kiedy to było? Panie, jeszcze ona stała. Jeszcze te budynki nie stali tam na dole. Para zakochanych, 16-latkowie czy coś takiego. To głupota, no. Myśleli, że pofruną. To jest pozostałość tych budynków gospodarczych. Mamy tutaj pomieszczenia góralsko-modernistyczne. Spodziewano się tutaj tłumów. Ja tylko przypomnę, że tych tłumów tak naprawdę nie było, bo przez cały okres działania skoczni zawody obejrzało około 100 tysięcy osób. A mówi się, że około 10 mogło się zgromadzić, albo 7 tutaj. Tak, ale raczej takie tłumy nie przybywały. Nawet w latach 70. w tygodniku Stolica pojawiały się informacje, że skocznia, widmo, czyli obiekt z niewykorzystanym potencjałem. I tak rzeczywiście było. Próbowano jeszcze różnego rodzaju inicjatywy podejmować. Po roku 89. później demontowano poszczególne elementy skoczni. Aż przychodzi rok 2010, skocznia zostaje rozebrana. Takim prawdziwym końcem skoczni było osiedle wybudowane na zeskoku. Powstało nielegalnie. To osiedle, które widzimy tutaj w dole. Tak. Mieszkańcy mieli olbrzymie problemy, bo kupili mieszkania, natomiast nie przyznawano im adresów, aktów własności. Były pomysły zmuszenia dewelopera do rozbiórki tych domów, no ale tam już mieszkali ludzie. No i ostatecznie tą samowolę budowlaną na zeskoku zalegalizowano i już odtworzenie działalności pierwotnej skoczni było absolutnie niemożliwe, no chyba, że ktoś chciałby, żeby skoczkowie lądowali mu na balkonie. Dzisiaj jest pan kibicem, ogląda pan skoki. Nie, ja nie mam telewizora nawet. Ja się za bardzo denerwuję, jak oglądam zawody. Ja zdecydowanie wolę poczytać wyniki na końcu. Jak Małysz wygrywał, ja byłem z dziećmi w Wiśle, w Spale, przepraszam. I była taka figura Małysza w skali 1 do 1, wykonana z białej czekolady. I wszyscy chcieli Małysza polizać, w związku z tym musiał zostać umieszczony za szkłem, żeby nie został zalizany przez kibiców i przez fanów czekolady. Zdaje się, że Stoch już dorównał pod względem ilości. Tak. Także mamy nadzieję, że na tym pokoleniu te sukcesy się nie skończą, mimo że w Warszawie nie mamy skoczni. Ale mamy inne obiekty w Spale, w Wiśle, w Zakopanem. Również obiekty, które są taką kuźnią młodych talentów. Przed laty Kamil Stoch, jak oglądamy i słuchamy starych jego wypowiedzi, wywiadów, jak miał 12 lat, on wierzył w to, co może osiągnąć. Minęło 20 lat i Kamil Stoch jest wielki i cała grupa polskich biało-czerwonych skoczków wzbudza zachwyt. Mówi Cezary Gurjew, szef redakcji sportowej Polskiego Radia. W konkursie czterech skoczni nie dość, że skakał najdalej, no to też są przecież oceny za styl. I Kamil wygląda w sposób cudowny, jak leci. To Adonis skoków narciarskich, sportów zimowych. Wszystko robi tak elegancko, zaprzecza prawom ciążenia, leci daleko, ląduje i osiąga zwycięstwo. Ciągle kocham te skoki, ja wszystko oglądam, każde kwalifikacje i wciąż wierzę i wiem, że to są najlepsi skoczkowie Polacy. Za miesiąc w lutym Mazurek będzie grany na niemieckim landzie, na pewno. Może dwa razy nawet. Co możemy sobie krzyknąć? Może! Mamy to! Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Skok w przeszłość.

Ależ pięknie oni zmalowali ten przebój, to już ponad 30 lat temu. Za 22 minuty będzie 15. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Skoro już plus minus wiemy, z czego majstrowali farby nasi wspaniali przodkowie z różnych epok, że jaj ptasich nie żałowali, ani arsenianu miedzi, ołowiu, ochry, czy proszku mumii, ani że nie gardzili szczyptą zasuszonych ślimaków, moczem wołu, czy krwią różnego pochodzenia, czy wyciągiem z roślin i minerałami z ziemi, to postawmy kolejne pytanie. Czym te pyszności duchowe i kolorowe rozprowadzali i po czym? Zacznijmy więc od przodków, którzy mamuty widywali może nie codziennie, ale dość często, a mamucie futra i mięsiwo prawdopodobnie bardzo sobie cenili. Nasi praartyści żyli w paleolicie. W ogóle jak to możliwe, że jakiekolwiek ich malowidła przetrwały do dziś? Paleolit, czyli epoka kamienia. No, najwyraźniej tam stawiali na to, co trwałe i stałe, czyli tworzyli na i w kamieniu. Najwcześniejsze ich rysunki, malunki naskalne pochodzą sprzed około 30 kilku tysięcy lat. W Europie istnieje około 400 miejsc paleolitycznej sztuki, z których większość znajduje się we Francji i Hiszpanii. Na przykład w jaskini El Catillo w Puente Viesgo w Hiszpanii można zobaczyć duże znaki geometryczne. W jaskini Pindal także w Hiszpanii dwa żubry, w tym jeden ze znakiem w formie strzały, głowę konia i tajemniczy zbiór punktów i znaków. W jaskini Nio w Ariesze we Francji żubry, konie, nosorożce. We Francji najwięcej jaskiń z malunkami jest w Périgord, Quercy, Pirenejach i dolinie rzeki Ardèche. W Hiszpanii, na wybrzeżu kantabryjskim, w Andaluzji, Mesecie Iberyjskiej i w Pirenejach. A pojedyncze miejsca są także w Portugalii, Anglii, Włoszech, na Sycylii i Rumunii. Ówcześni artyści rysowali w skałach krzemieniami, rozprowadzali farby palcami, pędzelami z sierści zwierzęcej, a nawet podobno mchem. Na szczęście dla nas, tak jak wszyscy artyści, brudzili bardzo, a dzięki temu w niektórych miejscach odcisnęły się ślady stóp dorosłych i dzieci tamtego czasu. Jeśli chodzi o tematykę, to żubry, konie, nawet nosorożce nie są oczywiście znowu jakimś zjawiskiem niedostępnym dla nas współcześnie, to prawda. Może jakby więcej mamutów przodkowie malowali albo jakieś niedobitki dinozaurów, publiczność nie miałaby zachwytu. Jednak jest bardzo prawdopodobne, że choćbyśmy nie wiem jak się natężali, nawet pojechali do Białowieży, wstali przed świtem, wypatrzyli stado żubrów, saren, łosi itd., to nie będziemy widzieć w tych zwierzętach tego, co dostrzegali nasi paleolityczni dziadowie i babcie. I tajemnica tego spojrzenia na świat, gdzieś zamknięta w tych malowidłach naskalnych, jest jednak fascynująca. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A zatem do usłyszenia do jutra. A teraz z cyklu Hej, wiosła w dłoń. George, he knows all the chords. tricky rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. This an old guitar is all he can afford. When he gets up under the light, play his pain. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky tonk like anything, saving it up for Friday night with the Sultans, with the Sultans. Pięknie wymalowane takie muzyczne pejzaże i smakowite jak naleśnik. Za kwadrans 15. Medal dla każdego. I Henryk Sytner. Trójkowa przewodniczka Grażyna Orłowska nieprzypadkowo wybiera dla Państwa trasy. Nie mogło być za długie, dostępne dla każdego i przyciągające czymś ciekawym. Dziś proponuję taki właśnie szlak w okolicy Elbląga. Okolice Elbląga to bardzo ciekawe i urozmaicone, jeśli chodzi o ukształtowanie terenu, obszary. Na północny wschód znajduje się Wysoczyzna Elbląska z najwyższymi wzniesieniami, tu nazywanymi górami, które sięgają w okolicach Milejewa nawet 190 metrów nad poziomem morza. A na południu depresja, minus 1,8 metra poniżej poziomu morza w Raczkach Elbląskich. To znane miejsce właśnie jako najniżej położony w Polsce punkt. Tym razem zapraszam właśnie na południe, na wyprawę wokół jeziora Druzno, przez które przebiega ta droga wodna kanału Elbląskiego, który tak naprawdę zaczyna się na skraju tego jeziora. Jezioro jest dosyć ciekawe, bo jest to płytkie jezioro z brzegami takimi zarastającymi trzcinami. Trudno dostępne brzegi są ostoją ptactwa wodnego. Natomiast w tym rejonie Elbląga są liczne szlaki rowerowe, wytyczone i oznakowane. Pozwalają na zaplanowanie własnej trasy, tak aby dotrzeć do najciekawszych miejsc. I z miasta właśnie wyruszamy wspólnie szlakiem niebieskim i R1 i dojeżdżamy aż do Raczek, a dalej wzdłuż brzegów jeziora. Szlak tutaj pokrywa się z pieszym szlakiem Świętego Wojciecha. Pozwala ta trasa w tym rejonie popatrzeć na sąsiedztwo jeziora i otaczające tereny depresyjne i podczas jazdy mijamy sieć kanałów, stacje pomp i niewielkie rzeki, które wpadają do jeziora o nazwach takich jak Tina, Brzeźnica i Młynówka. Charakterystyczne dla Żuław domy podcieniowe, które możemy zobaczyć w tutejszych wsiach. W połowie trasy za Stankowem, jadąc wzdłuż rzeki Młynówki, dotrzemy do mostu na Kanale Elbląskim i stąd można pojechać na południe aż do Buczyńca, mijając po drodze 5 zabytkowych pochylni Kanału Elbląskiego. W Buczyńcu jest takie małe muzeum poświęcone budowie kanału. Nasz szlak doprowadza do Komorowa Żuławskiego, ale wycieczkę można kontynuować dalej do samego Elbląga. Natomiast w pobliżu Janowa znajduje się teren wykopalisk archeologicznych, które pozwoliły na odkrycie w 1982 roku średniowiecznej osady Truso. Ciekawe pomysły na spędzenie czasu. No niech no tylko pogoda się poprawi i pandemia ustąpi. Grażyna Orłowska polecała Elbląg i okolice. Z Henrykiem Sytnerem usłyszymy się ponownie wkrótce. trafili, on już prawie na do usłyszenia. Bardzo dziękuję, że Państwo zechcieli z nami podążać na saneczkach, na które to zaprosiliśmy chwilkę po 11. No i jak zwykle na koniec słuchacza Janka wierszoklety rymowanaka. Śnieżek spadł nam niespodzianie, na kolację, na śniadanie klną kierowcy, cieszą dzieci, a 15 k nam już leci. Dziękujemy za spotkanie. Magdalena Dercz, Piotr Łodej. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia. Do jutra. A na do usłyszenia. Happy set. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!